باغوان جاری دسرو گلو تخیر گوری عاشقان دم خوز الفو تفسیر گوری سپین جمال چیه پر ذات باندی سرت ونیو عاقلان بداد پخر تصویر گوری چه پر حسن د زلف و اطلس واوشت عالمان د قرآن مخته زهر گوری فیزانی چه د حسین مخواس پوایه ناقدان بدی د شکلی تحریر گوری فیزانی چی دا حسین مخواس پوائے فیزانی چی دا حسین مخواس پوائے ناقدان بدی دا شکلی تحریر گوری یا بشیر و یا نذیر و یا اشرف المخلوقات یا بشیر و یا نذیر و یا اشرف المخلوقات دارنگین مختی سنگین دی مصطفی انور ذات دارنگین مختی سنگین دی مصطفی انور ذات یا بشیر و یا نذیر و یا اشرف المخلوقات دارنگین مختی سنگین دی مصطفی انور ذات یو تخصیص دی دا معراج دی پر نبیانو د سبحان د مکه سچی و بیت المقدس تا سویروان تر دا غزای ثبوت ستا د معراج کړي قرآن په مشهور حدیث ثابت دی نور معراج و ملاقات په مشهور حدیث ثابت دی نور معراج و ملاقات دا رنگین مختی سنگین دی مصطفی انور ذات یا بشیر و یا نذیر و یا اشرف المخلوقات یا بشیر و یا نذیر و یا اشرف المخلوقات دارنگین مختی سنگین دی مصطفی انور ذات فرتبه کی اولین یا تر جملو انبیاء ستا درو یختائی پیدا کرل دا جمله ارض و سما پیدا نوا دا انسان سول جد ادم انا حوا فوجود کی آخرین یزی شرف زی درجات فوجود کی آخرین یزی شرف زی درجات دارنگین مختی سنگین دی مصطفی انور ذات یا بشیر و یا نذیر و یا اشرف المخلوقات دارنگین مختی سنگین دی مصطفی انور ذات اسماعیل نبی اللہ پچاڑنا حلال دی چپنا سل کی اتا رنگا دلبار پیدا کے دی ٹول جنونا دی منسوخ کرل چستا دن و چلے دی دمکے بتان دی مات کرم عزالات و منات دمکے بتان دی مات کرم عزالات و منات دارنگن مختی سنگن دی مصطفی انور ذات یا بشیر یا نذیر یا اشرف المخلوقات دارنگن مختی سنگن دی مصطفی انور ذات پاک جسد یا پاک نسب یا پرتاراغی کلام پاک فعظم اخلاق موصوف یا مخاطب سوی پلولاک ستا پمیسل شخص نستا تر سما کا و سماک اعتبار تد قائل دی علویات و سفلیات اعتبار تد قائل دی علویات و سفلیات دارنگن مختی سنگن دی مصطفی انور ذات یا بشیر یا نذیر یا اشرف المخلوقات دارنگن مختی سنگن دی مصطفی انور ذات دکعبی اورانی تراغلل دیمن اصحاب الفیل رب ددی ہلاک تا امر کرل مرغانی ابابیل دغرنگ حادثات دی فر قدرات تا خدای دلیل و داغ کل کی فدا سوی پر اصح الروایات فداغ کال کی پیدا سوی فر اصح الروایات دارنگن مختی سنگن دی مصطفی انور ذات یا بشیر یا نذیر یا اشرف المخلوقات دارنگن مختی سنگن دی مصطفی انور ذات چی یو لک سلیر وی زرا انبیاء دی ذاتو کم ستا امت فردا غطولو امت جانو محترم ستا فردین چی چوک ثابت سی پر دنیا و عقبا سم ویزان دربان دیوائی صلوات و تسلیمات ویزان دربان دیوائی صلوات و تسلیمات دارنگن مختی سنگن دی مصطفی انور ذات یا بشیر یا نذیر یا اشرف المخلوقات یا بشیر یا نذیر یا اشرف المخلوقات دارنگن مختی سنگن دی مصطفی انور ذات دارنگن مختی سنگن دی مصطفی الأنوار.